Het NOS-journaal. Staatssecretaris Van den Burg vindt dat er extra asielmaatregelen nodig zijn. Ook nu de EU-landen afspraken hebben gemaakt over migratie. Volgens hem helpt de deal niet op korte termijn bij de opvangproblemen in Nederland. Van den Burg hoopt dat er afspraken kunnen worden gemaakt met Tunesië. Van daaruit vertrekken veel mensen naar Europa. De gouden kunstvoorwerpen van musea op de Krim zijn toegewezen aan Oekraïne. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam kreeg ze in 2014 in bruikleen. Maar toen Rusland de Krim binnenviel, was onduidelijk wie uiteindelijk recht had op de kostbaarheden. De Franse president Macron heeft de gewonden bezocht van de steekpartij gisteren in Annecy. Een asielzoeker uit Syrië stak in een park 4 kinderen neer, onder wie 1 uit Nederland. Volgens premier Borne is hun toestand stabiel. Danny Buijs is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Hij is de opvolger van Julio Velasquez, die na 1 seizoen alweer vertrekt. Buijs was eerder trainer van FC Groningen en KV Mechelen in België. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat nu zo'n 170 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is de weg dicht bij Maastricht-Noord. Er is een auto met caravan geschaard. Vanaf Elslo kom je in de file, dat is een klein half uur vertraging. Omrijden kan eventueel via Heerlen over de A76 en de A79. De hele ochtend ook al erg druk op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk op de A20 loopt het vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein heb je een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. Door een auto met pech op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewek en Kuik 17 kilometer met ruim een half uur tijdverlies. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Honderdduizenden vluchtelingen. Een strijd die al 2 maanden voortduurt. U hoort er ineens een stuk minder over, maar de situatie in Soedan is en blijft schrijnend. Zeker nu is er veel humanitaire hulp nodig. Alleen is het voor hulpverleners daar levensgevaarlijk. Straks spreek ik met de directeur internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis over de situatie in Soedan. Maar eerst gaan we naar Oekraïne, waar alle ogen gericht zijn op het tegenoffensief. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Change within the last 24 hours or so is that we are seeing much more intensive military activity, according to reports, south of here. So a new active southern front. We believe that the Ukrainian military is now on the offensive there. Ja, u heeft het ongetwijfeld meegekregen. Het lijkt erop dat het Oekraïense tegenoffensief is begonnen. Er zijn meer en meer berichten de afgelopen 24 uur dat er hevig wordt gevochten in het zuidoosten van Oekraïne, op de frontlinie. Oost-Europa-verslaggever Michiel Drieberg is nu in Oekraïne. Goedemiddag, Michiel. Ja, goedemiddag, Tim. Ja, het lijkt nu dus nu echt te zijn begonnen. Maar wat opvallend is dat de informatie die we horen en zien vooral afkomstig is van Russische militaire bloggers en dat Oekraïne zelf zwijgt in alle toonaarden. Hoe betrouwbaar is die informatie die we hebben dan? Ja, goede vraag, Tim. Overigens, excuus voor eventueel achtergrondgeluid. Ik ben bij een tankstation even aan het wachten geweest op de uitzending, omdat ik op weg ben naar Gerson, naar het rampgebied daar. Mm. Dus er kan wellicht wat verkeersgeluid doorklinken straks. Ja, hoe betrouwbaar zijn die berichten? Hoeveel weten we nou eigenlijk? Nou, niet zo heel erg veel officieel. Hè? Oekraïne houdt inderdaad de kaak op elkaar. Een dag of 2 geleden was er wel sprake, 3 geleden denk ik inmiddels al, van offensieve acties dat die zouden zijn begonnen. Inderdaad in dat gebied, ook in het zuiden, in die zuidelijke regio Zaporizhia met name. Dat was toen een soort van semi-officiële aankondiging. Amerikaanse bronnen reppen ook van het offensief. Ja, inderdaad. En je noemt die Russische bloggers. Dat is eigenlijk paradoxaal genoeg de meest betrouwbare informatie. Omdat zij reppen bijvoorbeeld in die Telegram-kanalen, op hun eigen chatgroepen, reppen ze van een aantal Leopard 2 tanks die zouden zijn beschadigd. Het zijn verwoest, eentje verwoest en 3 beschadigd. Ja, en als er, mocht dat inderdaad zo zijn, en die berichten lijken inderdaad wel betrouwbaar, ja, dan zou het dus zijn dat er dus inderdaad Leopard tanks in die regio zijn. Nou, in die regio, dat is echt een frontgebied. Ik ben er afgelopen week zelf ook geweest, daar in de buurt. Als daar Leopards worden ingezet, dan kun je ervan uitgaan dat het offensief is begonnen. Ja, dat betekent dus echt dat het heel serieus is. En hoe wordt er in Oekraïne zelf over gesproken? Bijvoorbeeld op de plekken waar jij de afgelopen 24 uur bent geweest? Kijk, de afgelopen 24 uur heb ik me vooral bewogen in de gebieden die, laten we zeggen, grenzen aan het rampgebied. En dan hebben we het natuurlijk over de gemaakte ramp, hè, de overstroming in het zuiden van Oekraïne, ja, in de regio Gerson. Ja, hier zijn mensen vooral met rampenstrijding bezig. Met die enorme hoos aan water die hier door de regio's heen stroomt. Die honderden kilometers die nat zijn. Dus daar gaat het hier vooral over. Dat offensief, dat wordt echt in het Oekraïense nieuws een beetje weggedrukt, kan ik wel zeggen. En hoe verklaar je dat, Michiel? Want dit is natuurlijk, ik zei het net al even, Oekraïne zelf. Hè, vanuit president Zelensky en de mensen om hem heen horen we er ook niks over. Waarom zou dat zijn? Kijk, je legt je kaarten natuurlijk niet op tafel. Maar ja, ik heb natuurlijk ook wel een aantal keer bij jullie in de uitzending gezegd, hè, Tim, van ja, het zal toch echt in het zuiden komen. Er is veel schermutselingen geweest, zelfs in Rusland aan toe. Er is hier in de Gerson-regio is natuurlijk veel gerucht geweest over een eventueel offensief. Maar in die zuidregio, dat ligt gewoon ook heel erg voor de hand. Maar Oekraïne wil die kaarten niet op tafel leggen. Maar we hadden het kunnen voorspellen dat inderdaad die beweging zou komen richting Tokmak. Mm-hmm. Kijk, het offensief, die Leopard-tanks, die zijn bij Origiv, ten zuiden van Origiv, gesignaleerd. In Origiv was ik zelf een aantal dagen geleden. Ik zag daar helemaal niks overigens, Tim, van troepenbewegingen. Ik hoorde wel heel veel artillerie. Het was een actief front. Maar dat is de route richting Tokmak, richting Melitopol. Dat zijn twee plaatsen die al sinds maart vorig jaar bezet zijn door de Russen. En dat is echt het gebied waar het offensief plaats gaat vinden. Omdat daar, ja, als Oekraïne daar succes haalt, het is maar 200 kilometer tot de zee van Azov. Mm-hmm. Ja, dan splijt dat Russische, door Rusland bezette gebied in tweeën. Dan is er links de Krim, rechts de Donbass en Mariupol. Ja, dan dat zou een vreselijke situatie betekenen voor de bezettingsmacht in Oekraïne. Dus het is echt de meest logische weg. Ja, meest strategische plek om aan te vallen. En het is dus nog vroeg allemaal, Michiel. Heel veel weten we er niet over. Maar uit de berichten die er zijn, kun je daaruit opmaken dat de Oekraïners ook al voorzichtig succes boeken? Hebben ze al een beetje terreinwinst geboekt ook? Of is het daar echt nog veel te vroeg voor? Nee, we zien wel enkele beelden van een klein dorpje wat zou zijn veroverd. Nou, dat is echt heel erg marginaal. We weten ook uit Amerikaanse bronnen dan weer dat de Oekraïners veel verlies hebben geleden de afgelopen 24 uur. De Oekraïners zeggen zelf dat Rusland zo'n 1000 man heeft verloren gisteren, de dag van gisteren. Wat we ook weten, en dat heb ik zelf ook gehoord van mensen die bijvoorbeeld familieleden hebben in die plaats die ik net noemde, Tokmak, Melitopol, dus in het door Rusland bezette gebied. Ja, dat daar gewoon die steden alleen al zijn ongelooflijk, zeggen ze, gefortificeerd. Dat horen ze van hun familieleden. Er zijn overal posities, militaire posities. Er is overal restricties voor burgers. Er zijn overal loopgraven gegraven. En er zijn ook wel kaarten, gebaseerd op satellietbeelden, betrouwbare kaarten, dat Rusland die zuidkant ongelooflijk heeft dichtgetimmerd. Ongelooflijk gaat verdedigen. Dus er zou enige sprake zijn van een kleine opmars. Er is goed materieel, hè, begrijpen we, uit die Leopard-tanks, die westerse tanks die nu worden ingezet. Maar het zal ongelooflijk lastig worden. En het is ook vooral heel erg lastig te voorspellen wat het succes zal zijn. Ja, en als we het even vanuit Russisch perspectief benaderen, ook weer even misschien teruggrijpend naar die Russische militaire bloggers die jij volgt. Hoe serieus nemen zij dit Oekraïnse offensief? Of zou je misschien zelfs van een soort paniek kunnen spreken bij hen? Van, oh jee, wat gebeurt er nu? Nou ja, je ziet inderdaad dus die berichten over die Leopard-tanks. Die werden eigenlijk gedeeld van, kijk, wij kunnen die westerse tanks verwoesten, want hier hebben we er één verwoest. Dus dat is eigenlijk een soort van trots van, hey, we kunnen iets terug doen tegen die westerse tanks, tegen die NAVO-tanks. Maar je merkt toch ook wel heel erg veel paniek, hoor. En heel erg veel onrust. Van, kijk, het offensief is begonnen, we moeten ons schrap zetten, et cetera. Kijk, die militaire bloggers, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt in Rusland. Omdat je hebt natuurlijk geen onafhankelijke journalisten in het frontgebied in Rusland. Die zijn daar simpelweg niet. Rusland kent die traditie inmiddels niet meer. Maar die militaire bloggers die hebben in het afgelopen jaar laten zien dat ze zich gewoon onverbloemd uiten. Dat ze zeggen van, nou, dit is goed, dit is slecht. Mm. Dat er weinig controle ook op is van de staat. Dus ja, in die zin moeten we die berichten toch gek genoeg serieus nemen. En zijn ze dus toch echt wel bezorgd over deze aanval van Oekraïne. Ja. Dan tot slot nog even, Michiel, naar het rampgebied. Hè. Je zei het al even waar je nu bent, in de buurt van Gerson. Al dat water wat daar door de straten stroomt. Hoe is de situatie nu daar? En hoe is het met de mensen daar die je spreekt? Hoe vergaat het hen? Nou ja, het is heel erg. En daarom begrijp je ook wel dat het nieuws beheerst wordt. Het is natuurlijk, ja, het valt eigenlijk nog mee, zou je kunnen zeggen, met het aantal doden. Er zijn er nu 4 officieel gemeld. Hè. Na vandaag weten we dat. 13 vermisten. En ik las zelf net 2400 mensen geëvacueerd. Maar dan hebben we het eigenlijk allemaal over de noordkant. De noordkant van het rampgebied. En we weten dat het aan de zuidkant, waar de Russen dus de controle hebben, veel en veel erger moet zijn. De dorpen liggen daar veel lager. Dus zijn er veel meer dorpen. Daar wonen ook gewoon ongelooflijk veel mensen. Veel Oekraïners. Dus er zijn vooral heel erg veel zorgen over die andere kant. Men zegt, ja, de Russen zullen niet voor hen zorgen. Ik heb de afgelopen dagen best wel veel evacuees gesproken. En dan, ja, dan merk je dat die overstroming is eigenlijk een soort laatste zetje. Deze mensen hebben in het jaar tijd zoveel meegemaakt. Een bezetting, toen een bevrijding, toen beschietingen. Hè, hevige beschietingen vanaf de Russische kant van de rivier. Ja, deze watervloed is voor veel mensen echt de laatste druppel. Letterlijk van, ja, dit is gewoon niet meer te handhaven. Wij moeten gewoon nu weg en nu moeten we ons leven echt vaarwel zeggen. Dat zijn echt verhalen van alles verloren zijn. Gevlucht zijn met het laatste wat je hebt. Terwijl je het eigenlijk al zo lang volhield. Terwijl je eigenlijk hoopte op dat offensief bijvoorbeeld. Hm? Om eindelijk verlichting te brengen. Ja, dan komt er zo'n watervloed langs. Dat is echt ongelooflijk om te zien en om te horen. Tja, klap op klap op klap. Zeker in het gebied waar jij dus nu bent, Michiel. Hartelijk dank weer voor je bijdrage vanuit Gerson. Michiel Driebergen was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. We are back with the latest on the situation in Sudan, which is embroiled in a violent power struggle that has. Hulporganisaties roepen de militairen in Sudan op om te stoppen met het geweld. Myself when I moved, it was terrible actually. Toen ik vertrok uit Khartoum was het echt verschrikkelijk daar. Op de dag dat we weggingen, kwam er een granaat neer op nog geen 50 meter van ons huis. Alle gebouwen in de hele straat stonden te trillen. Dat was de druppel. Mijn dochter en ik wisten, we moeten hier echt weg nu. U hoort hier aan het einde een van de honderdduizenden vluchtelingen in Soedan die sinds het uitbreken van het gewapend conflict daar huis en haard hebben moeten verlaten. En hoewel het langzaam uit de media is verdwenen, gaan de gevechten in Soedan nog altijd door. Al bijna 2 maanden inmiddels. En veel Soedanezen zijn op de vlucht voor de bloedige strijd tussen het regeringsleger aan de ene kant en de paramilitaire groep RSF aan de andere kant. En dat zorgt er natuurlijk voor dat Soedan momenteel heel veel humanitaire hulp nodig heeft. Maar is het, terwijl die strijd dus nog voortduurt, wel veilig om die hulp te leveren? Bij mij in de studio is Derk Segaar, directeur internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Welkom, meneer Segaar. U kent het land goed, hè, Soedan? Bent er zelfs een tijdje correspondent geweest. Ook namens de VN bent u er hoofdonderhandelaar geweest in het verleden tussen strijdende partijen. Volgt de situatie daardoor nog op de voet. Wat kunnen we er nu over zeggen? Hoe staat het er nu voor, die strijd? Ja, de situatie is heel dramatisch. Mensen hebben natuurlijk de situatie van dichtbij kunnen volgen. 8 weken geleden toen het begon, toen het heel veel in het nieuws was vanwege de, met name de evacuaties van mensen met een internationale achtergrond. Ja. En toen zag je al van hoe het directe vechten enorme impact had op mensen. Maar ook dat er tekorten begonnen te ontstaan op vele gebieden. En die situatie is eigenlijk alleen maar veel en veel erger geworden sindsdien. Maar wel een beetje uit het internationale spotlamp. Dus wat je ziet is dat heel veel mensen enorm bang zijn. Het is echt een situatie van wetloosheid over het hele land. De grootste gevechten zijn in de regio van Khartoum nog steeds. En ook hoofdstad. In Darfur, de hoofdstad. En in de westelijke regio van Darfur. Maar ook in andere gebieden is volledige wetloosheid. En er is tekort aan ons ongeveer alles. Dus je ziet dat mensen het grote tekort hebben aan voedsel, aan water. Aan medische hulp, aan elektriciteit, aan benzine. Dus voor veel mensen is het eigenlijk bijna onmogelijk om gewoon door te gaan. Dus je ziet dat mensen ook op de vlucht slaan, of omdat ze simpelweg bang zijn, of omdat ze gewoon tekorten hebben om hun normale leven door te kunnen zetten en om die reden op de vlucht slaan. Dus inmiddels zijn al meer dan 1,5 miljoen mensen echt gevlucht. Daarvan zijn bijna 400.000 zijn ook de grens over gevlucht. Maar tenminste 1 miljoen is ook intern gevlucht. En dus ongeveer de helft van de hele populatie, iets van 25 miljoen mensen, heeft echt heel, heel dringend humanitaire hulp nodig. Ja, dat is behoorlijk schrijnend. Dan even nog over die strijd zelf. Want we horen de afgelopen weken af en toe een verhaal over een staakt het vuren. Toevallig ook vandaag weer. Hè. Er zou vanaf morgen Saudi-Arabië, de Verenigde Staten, zouden op de achtergrond hebben mee bemiddeld daarin opnieuw een staakt het vuren komen tussen die twee strijdende partijen. Maar we zagen de afgelopen 2 maanden wel, zo'n staakt het vuren houdt zelden stand in Soedan. Bent u er ook nu weer misschien wel een beetje cynisch over of het nu wel lukt. Ja, cynisch, sceptisch, ja. We hebben inderdaad heel veel van deze gezien. Ook rond in de eerste fase, rond alle evacuaties. En hoe het elke keer weer niet lukte om de controle te houden over de verschillende gewapende groepen om zich daaraan te houden. Dus voor human, dat is uiteindelijk wat je nodig hebt. Een politieke oplossing en een staakt het vuren. Maar voor humanitaire hulp nu is het vaak meer dat wij proberen op lokaal niveau met gewapende groepen te praten. Om daar een afspraak te maken dat we in bepaalde gebieden veilig kunnen opereren. Zijn ze bereid om met u erover te praten? Het is heel ingewikkeld. Kijk, bepaalde mensen maken afspraken, maar dan zijn er weer anderen die zich daar niet aan houden of de situatie verandert. Dus het is ongelooflijk gevaarlijk. Wij zijn momenteel de grootste hulporganisatie daar ter plekke met het Sudanese Rode Halve Maan, maar ook het Internationale Rode Kruis. Duizenden mensen die echt letterlijk in alle 18 staten of 18 provincies daar aanwezig zijn. Mm-hmm. Maar al deze mensen hebben zelf dezelfde problemen die ik net beschrijf. Dus die zijn ook bang voor hun eigen families. Die hebben zelf ook tekorten aan voedsel, aan water, et cetera. Dus om hulp te verlenen is het heel erg ingewikkeld. Ja, u zei al, dus 1,5 miljoen mensen inmiddels die er op de vlucht zijn geslagen. We spraken via de telefoon kort met een Soedanese activist, Saïd Al-Hassan. Hij woonde in de hoofdstad Khartoum, maar is ook de hoofdstad ontvlucht. En u hoorde in het begin van ons gesprek, hadden we een kort fragmentje, daar zat hij ook al even in. En hij vertelt nu hoe zijn vlucht verliep. De Jazeera up till now is safe, luckily, where I live now. The hospital is still working, of course. But there is, of course, an extra pressure. Hier is het gelukkig veilig en het ziekenhuis is hier ook gewoon nog open. Maar in deze regio, Jazeera, zijn er nu natuurlijk ook enorme tekorten aan het ontstaan. Er zijn opeens 2 miljoen vluchtelingen hierheen gekomen. Dus ik heb in de korte tijd de boel ook echt zien veranderen hier. Op de markt wordt het steeds lastiger om nog genoeg eten te kopen en ook de zorg raakt echt overbelast. Er zijn zo'n 70 opvangkampen hier in de buurt en veel daarvan zitten er in schoolgebouwen. Dat wordt ook een probleem, want die scholen die willen gewoon weer open. De eindexamens komen eraan. Resume working and this is why they need also to move them to another places. En dit maakt het denk ik zo ingewikkeld, hè, meneer Segaar, dat je dus een hele grote groep Soedanezen hebt die in eigen land op de vlucht is geslagen, waardoor die andere regio's waar de oorlog misschien nog niet zo zichtbaar was, daar nu ook met al die problemen te kampen krijgen. Ja. Precies, dus je hebt gebieden waar de gevechten het heftigste zijn. Maar uiteindelijk, de ripple effects, de gevolgen daarvan, die zie je over het hele land op ongelooflijk grote schaal. En dus wij proberen dus ook naar alle verschillende gebieden hulpgoederen te krijgen. We hebben april kwam onze eerste grote lading van 7 ton aan hulpgoederen binnen. En daarna 2 weken later, in midden mei, een tweede van 17 ton aan hulpgoederen. Die zijn inmiddels al naar de verschillende regio's gebracht. Dat lukt wel. Dat lukt wel, maar wel heel erg moeilijk met veel gevaar, veel risico's. En daar zijn die distributies nu gaande om die te doen. Maar ook misschien om even heel concreet voorbeeld te geven. Deze week hebben we bijvoorbeeld een weeshuis hebben wij geëvacueerd in Khartoum. Mm-hmm. Daar zijn iets van 400 kinderen zo ongeveer die daar van baby's tot en met 15 jaar zo ongeveer die daar waren en waar we signalen kregen dat zij gewoon geen babyvoeding geen water, geen ondersteuning kregen. En dat rond 70 kinderen en baby's al omgekomen waren vanwege uitdroging of ondervoeding. Omdat ook de hulpverlening, verleners daarvan, dat weeshuis daar niet konden zijn. Dus die hebben wij gelukkig nu 300 kinderen en baby's kunnen evacueren naar buiten Khartoum samen met de mensen die in dat weeshuis werkten. Maar zo dramatisch is het. Ja. We spraken ook met een collega van u bij de Soedanese Rode Halve Maan. Die ook samenwerken natuurlijk met het Rode Kruis. Daar ook proberen hulp te bieden. En ook hij vertelde hoe moeilijk het is op dit moment om überhaupt te werken. A lot of IDP's, women, children. Er zitten inderdaad enorm veel vluchtelingen in de Jazeera-regio. We kunnen ze daar gelukkig nog redelijk helpen. We delen voedselpakketten uit, geven eerste hulp en psychologische ondersteuning. Maar in heel veel delen van het land is dat een stuk moeilijker. Bijvoorbeeld een klein stukje verderop in Khartoum, waar nog hard gevochten wordt. We verlenen daar eerste hulp, maar dat gaat echt heel erg lastig. ook proberen we te doen aan dead body management. Dat houdt in dat we dode lichamen die gewoon op straat zijn blijven liggen opruimen om die mensen alsnog een waardige begrafenis te geven. Maar ook dit is heel lastig in dit gebied. Ja, dead body management. Dat vind ik nogal een lugubere term. Maar dat schetst wel een beetje hoe de situatie daar is. Hè. De slachtoffers van deze strijd liggen dus nog op heel veel plekken, zeker in de hoofdstad, in de straten. Ja, zeker. En dat heeft een enorm risico voor verspreiding van ziektes. Maar je wilt het ook op een waardige manier doen. Je wilt ze ook met eens proberen te identificeren, zodat familie weet wat er is gebeurd met hun geliefde. Dus heel belangrijk werk. Ja, want zo wetteloos is het. Dat absoluut. Van ja, deze en de schattingen zijn dat er tenminste 1000 mensen al zijn omgekomen. Mijn eigen inschatting is eerlijk gezegd dat dat nog een stuk hoger ligt, omdat het natuurlijk moeilijk is om vanuit het hele land die data te verzamelen. Ja. Maar het is absoluut dramatisch. En ik heb zelf over een periode van 20 jaar, daar min of meer 10 jaar gewoond. En ik ken de Soedanezen behoorlijk goed. En ik moet wel zeggen, ze zijn altijd heel erg bescheiden en vriendelijk. En je hoort ze praten over de situatie. Maar ik voelde gewoon onderdoor van, het is zoveel erger dan wat zij, wat zij aangeven. Ze hebben het ook niet over hoe ze zelf getroffen zijn. Nee. En kijk, wij proberen we geld binnen te krijgen, wat heel moeilijk is, omdat het is niet erg in de op het netvlies van de staat van de mensen. Maar we vragen voor 100 miljoen euro om alleen voor deze crisis, in 60 miljoen voor Soedan en 40 miljoen voor de omliggende regio Giro 6868 van het Rode Kruis. Maar je ziet dat het gewoon binnendruppelt, want mensen zijn niet echt meer mee bezig, terwijl de impact niet alleen in Soedan, maar voor de hele regio enorm is. En hoe verklaart u dat? Dat de aandacht daarvoor verslapt? En dat dus ook mensen inderdaad in het Westen, die normaal enige bereidheid tonen soms om wel geld te geven, dat die dus ook afneemt? Het is moeilijk in te schatten. Er zijn zoveel factoren daarin. Mensen zijn natuurlijk heel genereus geweest, ook met de aardbeving in Turkije en Syrië, waar er ook vaak veel meer familiebanden zitten. Dus het is makkelijker voor mensen om zich daarmee te identificeren. Terwijl met Soedan heb je ook wel een diaspora hier, maar die is veel kleiner. En het is voor mensen, het is niet een land, omdat er al zo lang daar ook al conflict was. Hè, dat er al voor dit laatste conflict uitbrak, had je al iets van een kwart van de bevolking die humanitaire hulp nodig had. Precies. Dus het is niet een land waar mensen op vakantie gaan, waar ze mensen kennen. En dan is die persoonlijke link wordt gewoon moeilijker. Ja. Nou hadden we het al over die grote groep vluchtelingen die in Soedan zelf probeert een veilige plek te vinden. Maar er zijn ook heel veel die de grens overtrekken. Bijvoorbeeld met een buurland als Tjaad of Zuid-Soedan, Libië. Maar ook daar stuiten ze natuurlijk niet op een paradijs, zou ik maar zeggen, waar je makkelijk geholpen kan worden, waar wel voldoende voedsel is. Ook daar komen heel veel Soedanese vluchtelingen alsnog in de problemen, hè? Het is heel ingewikkeld. Het zijn natuurlijk sowieso hele arme landen, ook onstabiel vaak. In ieder geval zijn ze daar veiliger. Hè? Maar ook, je ziet er overal dat er tekorten zijn. Dus de hulp die ze krijgen is er wel. En wij hebben dus met het Rode Kruis in die landen ook humanitaire service punten opgezet, waar mensen even bij kunnen komen, waar ze voedsel krijgen, water, medische verzorging, psychosociale ondersteuning. We helpen hen ook via simkaart en andere manieren om in contact te komen met hun familie, zodat ze weten, waar iedereen is. Maar mensen zijn vaak helemaal uitgeput, getraumatiseerd en soms gewond. Tja. Uw oproep is in ieder geval duidelijk. Het staat misschien niet meer op de voorpagina's wat er in Soedan gebeurt. Maar hulp, zeker namens het Rode Kruis, is daar nog keihard nodig. Hartelijk dank, Dirk Segaar, directeur internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis. Dank je wel. Dit is Europa Draait Door. In een nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door hebben we RTL-correspondent Olaf Koens te gast. Hij is regelmatig in Oekraïne, schreef er onlangs ook nog een boek over. En dat ging het met name over de Oekraïners die hij spreekt en tegenkomt tijdens zijn reizen. En hij vertelde ons in de podcast dat ondanks dat het Oekraïnse volk klap op klap krijgt, u hoorde het net ook al even van Michiel Driebergen, de moraal ongelooflijk hoog blijft. Nou ja, dat is ook omdat het alternatief ondenkbaar is. Het alternatief dat de Oekraïners de wapens neerleggen en zeggen, nou ja, dit kunnen we niet meer, dan zijn ze alles kwijt. En die mensen vechten voor hun eigen kinderen. Die vechten voor hun eigen toekomst, voor hun eigen land, op hun eigen grondgebied. Die worden ook echt wel als helden gezien in Oekraïne. En ja, die moraal is heel hoog. En het alternatief is simpelweg ondenkbaar. Als ze dit niet doen, zijn ze alles kwijt. Is alles voor niets geweest. En dat is natuurlijk ook... wij krijgen in het Westen steeds vaker te maken nu met een beetje moeheid over Oekraïne. Je ziet ook wat in linkse kringen, ook in rechtse kringen vaak oproepen van, hè, waarom blijven we al die wapens sturen? Ga nou eens praten over vrede. Waarom altijd wapens? Waarom nooit vrede? Kan het niet al onderhandeld worden? Moet men niet om tafel gaan zitten? Kan er niet bemiddeld worden? En ook dat is, en dat klinkt heel gunstig, ja, misschien zou je dat moeten doen. Misschien zou je er samen diplomatiek uit moeten komen. Ook dat heeft een morele implicatie. Dan zou je dit conflict namelijk waar het nu ligt, stil liggen. Als morgen de wapens zwijgen, dan accepteer je op een bepaalde manier dat een groot deel van Oekraïne nog steeds onder dat Russische schrikbewind staat, met alle martelkamers en verkrachting en alles wat erbij komt. Dus dat is voor die Oekraïners onacceptabel. Die vechten door. En ze voelen wel degelijk de steun van de rest van de wereld. En ja, ze staan er soms wel heel erg alleen voor. Het zijn inderdaad Oekraïners allerbeste mensen die sneuvelen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik... ik log niet meer in op Facebook. Omdat ik dat deed ik nog één keer per week of zo. En iedere keer als ik een inlogde, en dus de eerste bericht wat je ziet is weer een kennis of een vriend die om het leven is gekomen. Gesneuveld in de oorlog. Ja, vreselijk. Dat is echt verschrikkelijk om te zien. Ja, dat zijn leeftijdsgenoten. Dat zijn leeftijdsgenoten, dat zijn kunstenaars, muzici, journalisten die allemaal anderhalf jaar geleden, schrijvers, dichters, die anderhalf jaar geleden hun pen hebben neer moeten leggen, een wapen hebben gepakt en een land verdedigen. En ja, de prijs die daarvoor wordt betaald is echt gigantisch hoog, ondenkbaar. Olaf Koens dus in de nieuwste aflevering van Europa Draait Door. In elke podcast-app weer te vinden. Zometeen Humberto op Radio 1. En hij spreekt onder andere met advocaat Benedikt Fick, die de CEO van Tata Steel achter de tralies wil. Dit was Bureau Buitenland. Heel fijn weekend. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Psycholoog Ab Dijksterhuis schreef het boek Vader, over hoe een gebeurtenis het gezinsleven voor altijd verstoort. Merkte ik dat ik door allerlei spullen te onderzoeken langzamerhand mijn vader leer kennen. Russen en Belarussen mogen meedoen aan de grote tennistoernooien. Maar handen worden er niet geschud. Hoe verhouden sport en politiek zich tot elkaar? Ook doordat de sport een speelbal is in een geopolitiek speelveld. Kees Boonman schijnt zijn licht over de politieke week. Dan zit je bij de oppositie en dan kan je van alles iets anders vinden. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En daar gaat het boek werkelijk leven, dan wordt het memoires. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Tijdens de Tweede Opiumoorlog in 1860 vernietigen Franse en Engelse troepen het Zomerpaleis in Beijing. Op hun plundertocht nemen ze prachtige objecten mee, waaronder 12 fonteinkoppen. De Chinese overheid wil ze terug. Maar hoe ver zijn ze al niet bereid?